من چیب کنی آگا منا اوشتگی انت و کاروان روگ انت. من چیب کنی آگا منا اوشتگی انت و کاروان روگ انت.